mama met me vibe. Laat me je opwijpen. Draai die even los, laat die beat maar poppen. En kom maar met me vibe. Laat me je opwijpen. Draai die even los, laat die beat maar poppen. Breng die beat. Beat, wat, hoe laat?